права мисъл, чувство и говор. Утринно слово, държано от учителя на 26 април 1936 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Второ послание към Тимотея, първа глава. Като се изучават проявите и характерите на хората, виждаме, че от най-старо време до сега има нещо, по което те си приличат. Приликата се заключава в това, че във всички времена, минали, сегашни и бъдещи, хората се радвали и скърбели, радват се и скърбят, ще се радват и ще скърбят. Всички усилия, които човек прави, имат за цел той да си създаде повече радости, а по-малко скърби. Всеки иска да увеличи радостите, а да намали скърбите си. Всеки иска да живее, но животът не се създава, той е резултат на нещо. Който разбира живота като резултат, радва се, който не го разбира, скърби. Хората скърбят и се радват на малки работи. Ако не харесаш обущата на някого, ти му причиняваш скръб. Ако ги харесаш, причиняваш му радост. Той е обул модерни тесни обуща и очаква хората да ги харесат. Какво особено има в неговите обуща? Преди всичко те не са негови. Някой е удрял кожата на животните, друг е оставил, трети е изработил обущата, а той си мисли, че са негови. При това той пренебрегва естествените си обуща, които природата му е дала, и се радва на изкуствените, направени от човешка ръка. Ако става въпрос за естествени обуща, и животните имат такива. Разбиране е нужно на човека. Понякога хората страдат от това, че не са турили една запета или точка на мястото й, или не са произнесли една дума правилно. Малка е погрешката, но последствията й са големи. Същия закон се отнася и към идейния свят, там не се позволява никаква погрешка. Докато не си дошъл до идейния свят, можеш да правиш погрешки. Влезеш ли в този свят, никакви погрешки не се допущат. Значи, на прости е позволено да греши, обаче на образования не се позволяват погрешки. Какво да се прави тогава? Ще бъдеш внимателен да не грешиш. Ако направиш някаква погрешка, ще плащаш. Как ще се разбереш с чужденеца, ако не знаеш неговия език? Колкото по-добре знаеш езика му, толкова по-лесно ще се разбереш с него и ще намериш теми за разговор. Ти искаш да се разговаряш с Христа, как ще се разговаряш с него, ако не знаеш езика му? Ако отидеш при Христа и започнеш да му разправиш за изпитанията, които си имал на земята, той няма да те разбере. Защо? Защото всичко това му е известно. Христос знае, че си пропаднал на изпитите си, знае, че си уволняван по няколко пъти от служба, но иска да чуе нещо, което не му е известно. Той иска да чуе нещо интересно, особено, което само ти знаеш. Всички хора са пропадали на изпитите си, всички са били уволнявани от службите си. Кажи нещо особено, специфично, което има отношение само към твоя живот. Христос ще те изслуша внимателно и ще те разбере. Геройство се иска от съвременния човек, та лесно да понася всичко, което се случва в живота му. Разумен герой ще бъдеш, за да различаваш същественото от несъщественото, да знаеш за какво да се жертваш. Музикантът се жертва за музиката, но тя е резултат на нещо. Като изучава музиката, той се домогва до онова, което се крие зад нея. Днес лесно се свири на различни инструменти, но големи усилия е направил човешкият ум, докато създаде инструментите. Интересно е, кое го е навело на идеята да даде една или друга форма на инструментите, да направи струни от червата на животните, да ги зачитае в известно отношение, да създаде нотите и така нататък. Не всеки музикант чете по нотите и свири. Сбъркали една нота, хармонията се нарушава. Истинският музикант не трябва да прави грешки. Ако направи една-две погрешки, ще се извини, но трябва да внимава да не повтаря погрешките си. Като вземе цигулката, той започва да свири произведенията на великите музиканти, а после свири и свои произведения. Той изпълнява и чуждите, и своите произведения с любов. Разбиране има той. Като се говори за музиката, старият българин ще каже: цигулар къща не храни. Обаче всяка радост и скръб се придружава с музика. Значи музиката е необходима в живота. Без музика животът върви по-мъчно. Който знае да свири, лесно се справя с мъчнотиите си. Добрият цигулар употребява голяма част от времето си в свирене. Не се постигат лесно нещата. Десетки години ще работиш в областта на музиката, докато станеш добър музикант. Следователно, десетки и стотици години трябва да живееш добре, за да придобиеш добрия живот. Казва се, че човек се ражда добър, гениален, талантлив. Наистина, доброто и гениалността се наследяват, но ако не работи върху себе си, човек ще изгуби онова, което е вложено в душата му. И гениален да си, ще работиш по няколко часа на ден, за да проявиш гениалността си, и добър да си, ще работиш над себе си, за да проявиш доброто. Човек иде на земята да се учи, да придобие нещо съществено. Следователно, ти си ученик и ще учиш добре. Учителят ще те изпитва и ще определи каква бележка ти се пада. Ако получиш двойка или тройка, ще се върнеш от дома си неразположен. Кой е виновен за това? Ти сам. За да не получаваш слаби бележки, ще учиш добре, ще различаваш същественото от несъщественото и ще го прилагаш. Знание без приложение остава мъртво. Красив е човешкият живот, в него има нещо ценно – усилието, което духът прави. Не всички се радват на науката, на музиката, на изкуството, но това са постижения на хиляди и милиони хора, които са работили преди нас. Големи усилия е направил колективният човешки дух, докато създаде това, от което днес се ползваме. Четеш свещената книга и се свързваш с живота и дейността на онези, които са били преди тебе. Виждаш усилията, които са правили, и се получаваш от тях. Знанието е богатство, събирано от хиляди години. Синът се ползва от богатството на баща си, без да мисли колко негови деди са го събирали. Мъжът дойде на обяд и веднага сяда да яде. Ако е взискателен, започва да търси недостатъците на яденето. Лукът бил прегорен, солта била малко и така нататък. И това е възможно. Но защо той не прецени труда и усилието на жената? Тя сама ще види погрешката си и ще я изправи. Какъвто е физическия живот на човека, такъв е и духовния му живот. Докато греши на земята, той ще греши и в духовния свят. Обаче, както изправя земния си живот, така ще изправи и духовния. Трябва ли тогава ти да се произнасяш, че еди кой си не живее добре? Той сам ще види лошото в себе си и ще се изправи. Че някой човек има лош език, не говорил хубаво, това е негова работа. Той сам ще се изправи езика. Наистина, говорът, езикът е музика и всеки трябва да изучава тази музика. Силата на човека се заключава в говора. Велико изкуство е говорът. Който може да говори, всичко ще постигне. На земята хората се разбират чрез говора, а в духовния свят чрез мисълта и чувствата. Следователно, който може да говори добре, той е истински човек. Който мисли право, той е ангел. Който чувства право и носи любовта, той е серафим или херовим. Ако не мислиш, не чувстваш и не говориш добре, ще ти пишат единица. Три неща са нужни на човека. Права мисъл, прави чувства и правилен говор. Щом придобие тези неща, той става щастлив. Ето защо, който иска да бъде щастлив, първо трябва да се научи да говори добре. После да мисли и да чувства право. Правата мисъл усилва паметта, закрепва здравето, същото се постига с правите чувства и с правилния говор. Никой не може да бъде щастлив, ако мисълта, чувствата и говорът му не са прави. Правата мисъл, правото чувство и правия говор са наука, която се постига при усилена работа. Векове и хилядолетия ще я изучават и пак ще остане нещо ненаучено. Както е приятно да ядеш, така е приятно да изучаваш науката за правата мисъл, за правото чувство и за правия говор. Кое същество, като яде десетки години наред, се отекчава от яденето? Разумните същества са предвидили яденето като една от приятните забави в човешкия живот. Приятно е на човека да яде вкусно сготвено ядене. Кой ще готви, не е важно. Някога жената готви, някога мъжът, който е по-добър майстор, той готви. Добре и мъжът да знае да готви, то от време на време да отмене жената и двамата трябва да бъдат добри майстори готвачи. Това са положения, които трябва да се преведат на разбран език. Добре е човек да знае как се готви, още по-добре е да знае да мисли, да чувства и да говори право. Това са качества на живота, това е готвене в духовния живот. Добре е за нас, когато хората мислят и чувстват право. Добре е за тях и ние да мислим и чувстваме право. Приятно е да ни се говори сладко, но приятно е и на другите да им се говори сладко. Това са прости работи, но щастието на човека се заключава в простите работи. Мнози напишат и говорят за щастието като за първа крачка в човешкия живот. Те не говорят толкова за любовта, колкото за щастието. Кой човек е щастлив? Щастието е свързано с безличния живот. Който е излязъл от своята личност, само той може да бъде щастлив. За щастливия благото на всички хора е негово благо и неговото благо е достояние на всички. И погрешките на хората са негови погрешки. Щастливият не се обижда, не мисли за себе си, не се подава на отрицателните прояви в живота. Тъй, щото докато сте в личния живот, не можете да бъдете щастливи. Личността е временна. Като отидете на онзи свят, нищо няма да остане от вашата личност. Да мислите, че и на онзи свят ще носите личността си, това е все едно конят да мисли, че като влезе в човешкия свят, ще запази формата си. Ако конят иска да стане ученик и да живее при хората, трябва да се откаже от своята форма, иначе никой няма да го пусне между хората. Как ще седне конят на чин, как ще слуша учителя, който преподава на учениците си? Съвременните хора се интересуват от духовния свят, но се страхуват да не изгубят сегашната си форма и да се обезличат. Вярно е, че ще изгубят формата си, но тя не е същественото. За физическия свят тя е необходима, но за духовния свят се изисква нова форма. Красив е духовния свят, там ще видите неща, за които не сте предполагали, че съществуват. Който влезе в духовния свят, трябва да съблече физическата си дреха. Голи ли ще влезем? Да не се загубим? Голи ще влезете, но няма да се загубите. Един прост човек отишъл на баня и като видял, че всички хора се събличат и влизат голи в капалнето, оплашил се да не се загуби между тях. Затова преди да влезе, той вързал един конец на ръката си да се познае между другите. От време на време поглеждал конеца на ръката си и си казвал: аз съм, не съм се още загубил. Според мене няма опасност да се загубиш, но важно е дали ще те пуснат в банята. Там приемат само здрави хора. За болните има друга баня. Който иска да влезе в духовния свят, трябва да спазва известни правила. Първото, основно правило е да бъдеш здрав. Това е правило и за физическия свят. И тъй, в който свят и да влезеш, първо трябва да бъдеш здрав. Здравето се обославя от три основни правила – да мислиш, да чувстваш и да говориш добре. Като влезеш в банята на физическия свят, ще ти дадат три билета – да мислиш право, да чувстваш право и да говориш добре. Ако нямаш тези качества, не можеш да влезеш в банята. Привилегия е за човека да влезе в банята на живота, да се окъпи, да остави нечистотиите си там и да излезе чист. Банята е символ на чистотата. Като влезеш в банята, ще се съблечеш, ще съблечеш нечистите си дрехи и ще се окъпиш. След това ще облечеш нови чисти дрехи и ще влезеш в божествения свят да изучаваш проявите на божественото. Който се е окъпал веднъж, трябва да пази чистотата си. Ние ли пази? Трябва наново да отиде на баня. Скъпо се плаща за една духовна баня. Един билет струва 22 милиона английски лири стерлинги. Като влезеш в банята и се окъпиш, ще кажеш: една баня ми е достатъчна. Много естествено, не е лесно да платиш втори път такава голяма сума. Като знаете това, не губете чистотата си. Веднъж сте се очистили, пазете се да не се отцапате. Изгубите ли чистотата си, много време трябва да мине, за да забогатеете и да платите таксата на банята. Ще кажете, че трябва да намерите начин да влезете в банята, това е изкуство. Да намериш начина, по който да постигнеш желанията си, Това значи да си готов вече за банята. За всяко нещо има специфичен начин. На цигулка ще свириш по един начин, на пияно по друг начин, на китара по трети начин, ако пееш, ще пееш по особен начин, ако четеш, пишеш или учиш, ще приложиш пак специфичен начин. Ако не намериш съответния начин за постигане на желанията си, ще се мъчиш, ще се трудиш и в края на краищата ще се обезвериш и отчаеш. И тъй. Начинът, по който ще се домогнеш до банята на живота, се заключава в следното. Права мисъл, право чувство и право говорене. Щом намериш начина за постигане на желанията си, бъди доволен и благодари на Бога, че можеш да мислиш, да чувстваш и да говориш. Каквото нещастие и да ти се случи, бъди доволен, че можеш да мислиш, да чувстваш и да говориш. Като говориш добре, ще бъдеш между хората, като мислиш право, ще бъдеш между ангелите. Като чувстваш право, ще бъдеш между херовимите и серафимите. Какво по-голямо благо можете да очаквате от това? Помнете! Правата мисъл ще ви свърже с ангелите, т.е. с напредналите същества на един от възвишените светове. Правите и добри чувства ще ви свържат с херовимите и серафимите, които поддържат свещения огън на живота. Добрият говор, красивата реч ще ви свържат с напредналите същества на земята. Постигнете ли това, нищо друго не ви трябва. Зад мислите, зад чувствата и зад говора е небитието. Изгубите ли мислите, чувствата и говора, всичко сте изгубили. Смисълът на живота се крие в мислите, чувствата и словото. Казано е в писанието: в начало бе словото и словото бе Бог. Значи светът е създаден чрез Словото. И рече Бог, и светът се създаде. Радвайте се на всичко, което сте наследили. В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Божия дух носи всичките блага на живота. Утринно слово, държано от учителя, на 26 април 1936 г. 5 часа сутринта, София, Изгрев.